kuwaga mapenzi safari unachopita ndo jinsi unajongea ila nilapo mimbali sijui kantafika sababu natembea niliposikia habari yakisifika nkakesha na ngojea akabariki jalali na mikawika muziki nkaotea ile kumpa kama nikatandia pagongo muvi kumbe mapenzi ya takia raki ni kama tango na tiatu chungi mwenzenu kaoza asu na kujitia kitandani njuzi eti nataka fukuza papi badala ya mbwa nikafuga mbuzi huivu kanifanya kagombana na marafiki huko vina mama hakinambia siambiliki moyo kanambia na siku sasa mapenzi basi ila nangangania najaribu kuipinga nafsi Esma nanambia mdogo wangu mapenzi basi ila nangangania nikiumizwa na huyu kesho na wengine sikomi sikomi sikomi licha mateso haya najulisa sikomi sikomi sikomi mbona jamaa sikomi licha mateso haya Alonifanyia wa sentro wakia mungu siwawezi sema Kila nejifunza kesho siwa mini wacheza sinema Mwe waliupatia mateso suwezi kumeza suwezi tema Tuma nasikushangale kafla toka sisi mwenda chadema Wanasema kitanda kitandika shati ukilalia Ikajitia ukamanda ya tapuisha acha nivumilie Kila kiza kikitanda Tovisa machozi mililia Penzi ya katia parapanda Kuwa hita waje wa shambulia Acha na beni wa itari Ilo muonga gagari Halikolambia na mimba mwisho wa siku wakachomo chari Wala kantunuku zari Kanzalia dume na mwali Nilivo mjinga nkachitia ibu mpaka kwa vyombo vya bari Mwayo nanambia nasipu sasa mapenzi basi Ila nangangania najaribu kuipinga nafsi Gaisa nanambia simba mapenzi basi Ila nangangania nikiumizwa na huyu kesho na wengine Mwana sikomi Mwana sikomi Mwana jamani sikomi Licha mateso haya Licha fumania Sikomi Unika fumania wa mi Sikomi Licha kumbana na watu Sikomi Licha mateso haya Mateso Are you alive?